Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mimi ni mwenyeji wako Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la nne. Usemi wetu wa msingi kwa hii leo ni Tadaima. Nimerudi hivi sasa. Mhusika mkuu katika jifunze Kijapani ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo Anna amekwenda na Sakura bwenini ambaye ni mwelekezi wake. Msimamizi wa bweni amekuja mlangoni kuwasalimia. Jukumu la msimamizi huyo ambaye ni mwanamke ni kuwatunza wanafunzi wanaoishi bwenini. Mwanamke huyo ni kama mama kwa wanafunzi ambao wanaishi mbali na wazazi wao. Sasa tusikilize somo la nne. Usemi wa msingi ni Tadaima. Nimerudi hivi sasa. Tadaima. Okaeri nasai. Konnichiwa. Anata mo ryugakusei desu ka? Iie, watashi wa ryugakusei dewa arimasen. Nihonjin no gakusei desu. Sasa hebu nikuelezee kuhusu mazungumzo ya somo la nne. Tadaima. Huu ndio usemi wa msingi hii leo. Anna alisema hivyo punde tu baada ya kuingia kwenye mlango wa mbele wa bweni, au sio? Ndiyo. Tadaima. Ni salamu unayotakiwa kusema unapowasili. Tadaima ni ufupisho wa sentensi inayomaanisha nimerudi hivi sasa. Unapaswa kusema hivyo kila wakati unapofika nyumbani. Hiyo ni kweli. Halafu mama msimamizi wa bweni akajibu Okaeri nasai, ikimaanisha karibu. Ni salamu za kukaribisha wale ambao wamerejea. Kwa kawaida, tadaima na okaeri nasai ni maneno yanayokwenda pamoja. Hivyo unapaswa kuyakumbuka kwa pamoja. Tadaima, okaeri nasai. Sasa Sakura anamsalimia mama anayesimamia bweni. Konnichiwa. Inamaanisha habari za mchana. Hii ni salamu inayotumika unapoonana na mtu wakati wa mchana. Matamshi ya katika neno konnichiwa ni magumu. Kweli kabisa. Sema konnichiwa ukifuatanisha na mdundo wa makofi mara tatu. Sasa tuseme neno hilo kwa pamoja huku tukipiga makofi yetu. Konnichiwa. Hebu nifundishe salamu nyingine pia. Sawa. Asubuhi unasema Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Jioni na usiku unasema Konbanwa. Konbanwa. Halafu mama anayesimamia bweni akamuuliza Sakura. Anata mo ryugakusei desu ka? Wewe pia ni mwanafunzi wa kigeni? Anata. Inamaanisha wewe. Mo. Inamaanisha pia. Ryugakusei. Inamaanisha mwanafunzi wa kigeni au mwanafunzi kutoka nchi nyingine. Unatamka ryu kwenye neno hili ryugakusei kwa namna iliyo sawa na sauti ya herufi L japo inaandikwa R. Des. Ni neno la kiungwana ambalo linakamilisha sentensi. Ili kugeuza sentensi iwe swali baada ya des, unaweka ka na unaitamka sentensi hiyo kwa toni ya juu. Sasa hebu tusikilize jibu la Sakura. Iie, watashi wa ryugakusei dewa arimasen. Hapana. Mimi si mwanafunzi wa kigeni. Iye. Ni hapana. Unaposema iye, unaitamka kwa kiurefu. Watashi. Ni mimi. Wa. Inaonyesha mada. Ryugakusei ni mwanafunzi wa kigeni. Dewa arimasen. Ni umbo la kukanusha la des. Ikiwa Sakura angekuwa mwanafunzi wa kigeni, angejibu namna gani? Hai, watashi mo ryugakusei desu. Ndiyo. Mimi pia ni mwanafunzi wa kigeni. Hai. Ni ndiyo, yani jibu la kukubali. Katika somo la pili, tulijifunza ya kwamba unaweza kusema hai ili watu wengine wakupe kipaumbele. Watashi mo ryugakusei desu. Inamaanisha, mimi pia ni mwanafunzi wa kigeni. Kama jibu, pia unaweza kusema hai, sou desu. Ndiyo, hiyo ni kweli. Sou. Inamaanisha kweli. Sakura aliendelea mbele na kusema Nihonjin no gakusei desu. Mimi ni mwanafunzi mjapani. Katika sentensi hii, watashi wa ambayo ni mada inaondolewa kwa sababu muktadha wenyewe unajitosheleza. Sakura alisema watashi wa kabla ya sentensi hii. Kwa hiyo, sentensi yako itasikika na uhalisia zaidi ikiwa hautasema maneno hayo kwenye muktadha kama huo. Kwa Kijapani, ikiwa utasema watashi wa mara nyingi, utaonekana kama mtu anayependa kujitetea. Nihonjin ni Mjapani. No ni neno linalounganisha nomino. Gakusei ni mwanafunzi. Desu ni neno la kiungwana linalomalizia sentensi. Nomino nihonjin inayotangulia no inakuwa kivumishi kwa nomino nyingine ambayo ni gakusei, yani mwanafunzi, au sio? Ndiyo, hapo umenena. Sakura amejiunga na kozi ya kufundisha Kijapani kwenye chuo chake. Lengo lake ni kufundisha Kijapani katika nchi za nje. Lugha ya Kijapani ni Nihongo. Tunaongeza go, yani lugha, baada ya Nihon inayomaanisha Japan. Hebu sasa tusikilize somo la nne kwa mara nyingine. Usemo wa msingi kwa hii leo ni Tadaima. Nimerudi hivi sasa. Tadaima. Okaeri nasai. Konnichiwa. Anata mo ryugakusei desu ka? Iie, watashi wa ryugakusei dewa arimasen. Nihonjin no gakusei desu. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha alichotuandalia kwa hii leo. Leo tumejifunza sentensi za kukanusha, watashi wa ryuga kusei dewa arimasen, yani mimi si mwanafunzi wa kigeni. Tafadhali tufundishe jinsi ya kutengeneza sentensi za kukanusha kwa Kijapani. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu wetu. Watashi ga ushemasho. Anasema, ataelezea kwa kutumia sentensi hii, mimi ni Mjapani. Mimi ni watashi, na Mjapani ni Nihonjin. Kwa hiyo, mimi ni Mjapani ni watashi wa Nihonjin desu. Ili kutengeneza sentensi ya kukanusha inayomalizia na desu, unabadilisha desu na kuwa dewa arimasen. Kwa hiyo, mimi si Mjapani ni watashi wa Nihonjin dewa arimasen. Tufanye mazoezi jinsi ya kutamka sentensi hiyo. Watashi wa Nihonjin dewa arimasen. Inamaanisha, mimi si Mjapani. Ikiwa utabadilisha dewa iwe ja, sentensi inageuka na kuwa Nihonjin ja arimasen. Hii inakuwa kama mazungumzo ya kawaida. Hayo ndiyo tuliokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Hiyo ni sauti ya mtu akifungua mlango wa kutelezesha. Ndiyo, kwa Kijapani sauti hii tunasema inasikika kama gara gara. Gara gara. Pia inatumika kwa vitu ambavyo vinaanguka au kuporomoka. Sasa sikiliza tena sauti ya mlango ukifungwa. Batan. Mlango ukifungwa unasikika batan? Nahisi nimesikia sauti hiyo. Lakini mimi binafsi hufunga mlango kwa ustaarabu zaidi. Hiyo ilikuwa ni kona ya tanakali sauti kwa hii leo. Sauti za leo zilikuwa ni gara gara na batan. Kabla ya kutamatisha kipindi cha leo, Ana anafikiria matukio ya leo. Ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuo. Sakura alipoingia bwenini alivua viatu vyake na kuvigeuza. Halafu, akaviweka vizuri kwenye sehemu ya kuingilia. Mimi pia, nitafanya vivyo hivyo, nitakapokwenda kumtembelea mtu yeyote nyumbani kwake. Je, umefurahia somo la nne? Usemi wa msingi hii leo ni tadaima, yani nimerudi hivi sasa. Katika kipindi kijacho, Sakura na Ana watakuwa na mazungumzo katika chumba cha Ana. Usikose kuungana nasi.